Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już 15 maja. Allegro. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 9 maja, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kluczowe dla przyszłości polskich kopalń głosowanie w Europarlamencie. Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. W całości poświęcone jest problemom rolnictwa. Z wokandy Sądu Najwyższego zdjęta kasacja w sprawie korupcji w polskiej piłce nożnej. W południe w Parlamencie Europejskim głosowanie nad przepisami o redukcji metanu w sektorze energetycznym. Europosłowie przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Od wyniku tych rokowań będzie zależał ostateczny kształt regulacji. To kluczowe dla przyszłości polskich kopalń. Naszym europosłom udało się złagodzić rygorystyczne propozycje Komisji Europejskiej, co uzgodniły kilkanaście dni temu Komisje Parlamentarne Środowiska i Przemysłu. Wczoraj podczas debaty poświęconej tej sprawie polscy deputowani apelowali o potwierdzenie ustaleń w dzisiejszym głosowaniu. Beata Płomecka. Europosłanka Izabela Kloc podczas debaty mówiła tak. Dla Górnego Śląska, skąd pochodzę, który jest jednocześnie papierkiem lakmusowym powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, to kwestia fundamentalna także ze względów gospodarczych i społecznych. Wychodzimy stopniowo z produkcji węgla, mówił z kolei były premier Jerzy Buzek, ale dodał, że to odbywa się zgodnie z narodowymi programami ustalonymi ze związkami zawodowymi. Ma to kluczowe znaczenie, bo chodzi nam o miejsca pracy i o pozytywne stosunek do naszych działań obywateli Unii Europejskiej. Europosłom podczas negocjacji między grupami parlamentarnymi udało się zwiększyć 10-krotnie dopuszczalny poziom emisji metanu w porównaniu z propozycją komisji. Co ważne, nie będzie on liczony na kopalnie, ale na operatora. Zamiast kar za przekroczenie limitów będą opłaty na inwestycje. Węgiel koksujący na razie nie będzie podlegał limitom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm zbiera się na jednodniowym posiedzeniu. W całości jest poświęcone sprawom polskiego rolnictwa. Posłowie zajmą się rządowymi ustawami o Funduszu Ochrony Rolników, zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że najważniejszy jest projekt o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak zaznaczył, zmiany mające pomóc rolnikom w związku z kryzysem zbożowym rząd może wprowadzać w drodze rozporządzeń, ale niektóre wymagają ustawy. Jeszcze jakiś czas temu, niespełna półtora roku temu, taki zwrot wynosił około złotówki. Później rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł tę kwotę do złoty 20, a w tej chwili w regulacji, którą proponujemy w Sejmie, będzie to złoty 46. Ale oprócz tego też proponujemy, ale to już będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej, aby taka dopłata czasowo była podniesiona aż do 2 zł. W związku z tym tutaj podejmujemy w tej chwili działania legislacyjne, a później oczekujemy na procedowanie stosownych zgód ze strony Komisji Europejskiej. Posłowie mają wieczorem wysłuchać informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji w polskim rolnictwie. O uczciwą ocenę postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej zaapelował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W Polskim Radiu 24 przypomniał, że polskie władze w Londynie potępiły szmalcownictwo. Postawa tych władz polskich, autoryzowanych, podkreślam, była taka. Pomagać Żydom, bronić Żydów, a w Polsce, w strukturach podziemnych, zarówno militarnych, jak i cywilnych, też polityka pomagania Żydom, a nie współuczestnictwa w tym straszliwym niemieckim mordzie. A jeżeli ktoś donosił, był szmalcownikiem, a czasem nawet mordował Żydów, to w związku z tą oficjalną postawą autoryzowanych władz państwa polskiego był zdrajcą. Wiceminister Jarosław Sellin odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Barbary Engelking w telewizji TVN, według której Żydzi byli rozczarowani postawą Polaków w czasie wojny i że smalcownictwo w czasie wojny było rozpowszechnione wśród Polaków, a jedynie niewielu naszych obywateli pomagało Żydom. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie tej wypowiedzi. Po emisji wywiadu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Trójka przed południem. Michał Jakubik za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam tradycyjnie do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem. No i w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Proszę zatem uzupełnić napar w filiżance i zapraszamy na trzecią filiżankę Trójki przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. Toy Soldier i Martika w Trójce przed południem. 17 minut po godzinie 11 i żyli długo i szczęśliwie. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na kolejny odcinek naszego cyklu zapraszają profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, chciałbym zapytać o to, czym są bluzons, co to za termin? Bluzons to są obszary na świecie, w których żyje najwięcej stulatków. Gdzie te miejsca są usytuowane na świecie? No myślę, że nikogo nie zaskoczy to, że są to Włochy, już mówiąc konkretnie to Sardynia. Drugim takim miejscem jest Okinawa w Japonii. Trzecim miejscem Ikaria w Grecji, taka malutka wyspa na Morzu Egejskim. Półwysep Nikoja w Kostaryce i Loma Linda w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście będę pytał o to, dlaczego te miejsca są okupowane przez stulatków. Natomiast pierwsze, co przychodzi do głowy, no to tam jest przyjemnie, tam jest ciepło i wokół jest ocean albo morze. No tak, patrząc na geograficzne rozmieszczenie tych miejsc, one są bardzo zróżnicowane, ale pewnie klimatycznie są do siebie bardzo zbliżone, bo jak popatrzymy na mapę, to one są mniej więcej na podobnej szerokości geograficznej. Gdzieś ta duża ilość słońca plus pogoda niezmienna praktycznie w ciągu roku powoduje, że żyje się tam przyjemniej. A dlaczego akurat tam żyją ludzie 100 lat? Czy ponad 100 lat najczęściej? No to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo oczywiście przyczynę należy upatrywać w tych nawykach, codziennych nawykach. Bo nie tylko w łagodnym klimacie, prawda? Tak, to nie tylko chodzi o klimat, ale przede wszystkim chyba jednak o ten styl życia, zdrowy styl życia, gdzie takie badania przeprowadzone właśnie w tych 5 lokalizacjach na świecie wskazały, że mamy kilka wspólnych mianowników. Jest to przede wszystkim ta umiarkowana aktywność fizyczna, czyli dbanie o to, żeby codziennie tej aktywności fizycznej było wystarczająco dużo. Drugim takim elementem jest dieta. Dieta oparta przede wszystkim na owocach, warzywach, ale również rybach. No i ten deficyt kaloryczny, to o czym mówimy, czyli te zmniejszenie ilości przyjmowanych kalorii poniżej 2000, nawet 1500 kalorii, czyli nie przejadanie się, mówiąc najprościej. Również relacje z bliskimi, to podkreślano w tych badaniach dotychczas przeprowadzonych, że osoby zamieszkujące te strefy mają bardzo mocne więzi rodzinne, ale też więzi lokalne, czyli te społeczeństwa są bardzo mocno ze sobą zżyte, wspierają się i to myślę też ma znaczenie w takiej codzienności, no i w takim ogólnym szczęściu. Czy ci ludzie, którzy żyją tak długo w tych miejscach, w tych lokalizacjach, o których pan wspomniał, nie chorują? To jest bardzo ciekawe, bo to nie jest tak, że oni zupełnie nie chorują, natomiast te choroby, jak popatrzymy, choroby cywilizacyjne, bo chyba to tak najlepiej jest powiedzieć, czyli choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory występują w tych populacjach, natomiast zdecydowanie później, czyli można powiedzieć, że są odwleczone w czasie i tak jak na przykład choroby układu sercowo-naczyniowego objawowe mniej więcej pojawiają się około 70 roku życia, no to w tych Blue Zones te choroby pojawiają się po 90, czyli objawy choroby chociażby wieńcowej pojawiają się po 90. Jeśli chodzi o nowotwory, to taka średnia wieku to jest zamiast 70 lat, tak jak w populacji ogólnoświatowej. W tych Blue Zones to choroby nowotworowe pojawiają się około tego 100 roku życia. Także proszę zobaczyć, że są 2-3 dekady później niż choroby, które nas niestety w Polsce dotykają dużo w młodszym wieku. Rozumiem, że a właściwie dość takie wydaje się klarowne, że część jednak z tych nawyków moglibyśmy zaadaptować i w naszej szerokości geograficznej. No część na pewno tak. Pewnie nie wszystkie udałoby nam się zaadaptować, chociażby ze względu na klimat, w którym żyjemy, że jednak te kilka miesięcy w roku w Polsce mamy pochmurno-depresyjnych. Dopiero wchodzimy w tą porę roku, gdzie słońce zaczyna coraz częściej towarzyszyć nam w ciągu dnia. Ale nie musimy się przejadać, możemy uprawiać sport, prawda? I troszczyć się o relacje z bliskimi. Tak jest. To są elementy chyba, gdzie przy niewielkim wysiłku każdy z nas jest w stanie podążać w taką stronę. Wszystkich do tego zachęcamy. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. Martwili o mnie.

Glorious. To był Andreas Johnson. Trójka przed południem, 28 minut po godzinie 11. Dziś wtorek, u nas kosmiczny wtorek. W naszym paśmie popularno-naukowym mówiliśmy już o przyszłości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ogóle o przyszłości stacji kosmicznych na Księżycu, na jego orbicie. Bardziej też realna staje się wizja wybudowania bazy na Marsie. No to oczywiście przyszłość, ale w naszym cyklu Człowiek w kosmosie spotykamy się z Kamilem Muzyką, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Pan, witam cię serdecznie, po to, by rozmawiać o różnego rodzaju aspektach prawnych tego typu inwestycji, tego typu działalności w ogóle. No baza ludzi na Marsie, tak jak powiedziałem, to jest przyszłość bardzo odległa. Najważniejszym problemem tutaj do pokonania jest znalezienie odpowiedniego domu dla astronautów. No to oczywiście pierwsze te mieszkania to możemy przywieźć ze sobą na Marsa, ale to będzie niezwykle kosztowne na dłuższą metę, więc wśród takich pomysłów na rozwiązanie tego problemu jeden wyróżnia się no, dość prostą ideą. Zgodnie z nim baza na Marsie miałaby powstać w jaskiniach pod powierzchnią czerwonej planety, a i tu uwaga, agentami nieruchomości byłyby roboty. Czyli wygląda na to, że za chwilę Mars zaroi się robotami, które będą wyszukiwać atrakcyjne miejsca, atrakcyjne działki, atrakcyjne nieruchomości. Jak to będzie wyglądać i co? Przyjedzie taki robocik, wbije chorągiewkę i powie moje? No nie, niestety w prawie kosmicznym nie ma czegoś takiego jak nieruchomość i samo wbicie. Ale przez... czekaj, nie, w ogóle nie ma prawa kosmicznego. Znaczy przepisy są, nie ma tego, tak naprawdę tego tej fizycznej strony, tak, prawda? Tak, w formie tego właśnie, jakby to powiedzieć, rządów prawa w przestrzeni kosmicznej. To jest wszystko zrzucone bardziej na karb albo kartel Narodów Zjednoczonych, albo też państw i ich własnych regulacji i trzymania się oraz odpowiedzialności politycznej. Natomiast z tymi robotami, co mówisz, to jest iście lemowski pomysł, wręcz przypomina mi starą polską neurosimę, gdzie masz roboty, końcówki, podłączone z robotami matkami, które po prostu, bo ten pomysł, o którym mówisz, czyli ten University of Arizona, te roboty mają zostawiać tak zwane breadcrumbs, czyli z jednej strony to mają być czujniki, które będą rozrzucane po właśnie takich, znaczy umieszczane po tych jaskiniach. W tych atrakcyjnych miejscach. Tak, ale też one będą tam umieszczać też przekaźniki telekomunikacyjne, żeby mogły roboty się ze sobą komunikować, ponieważ cały pomysł nie jest tylko o tym, żeby poszukiwać dobrych miejsc, ale to ma też się rozwijać na projekty astrobiologiczne, czyli poszukiwania życia, ale też i astrogórnicze i wykorzystywania surowców kosmicznych. Tak, gdzie... to mówiliśmy o tych przemysłowych formach eksploracji czy eksploatacji kolejnych planet Księżyca i dalej w dalszej kolejności Marsa. Zresztą oni na to zgłosili już zgłosili wynalazek do opatentowania. Jeszcze nie uzyskali patentu, ale teraz mają czas, żeby się ubiegać o ochronę patentową na terytorium wszystkich krajów, które mogłyby korzystać z takich systemów. Na przykład Chin, krajów Unii Europejskiej i Stanów. No, jak to jest z przestrzeganiem tych praw autorskich w Chinach, to wiem. Nie, oni się już zmienili. To oni się już zindustrializowali. Ale myślę, że oni jednak prędzej sami wyprodukują takiego robota. To jest zawsze wyścig. Ale w ogóle nie ma przecież czegoś takiego, że mówiąc obrazowo, przyjedzie sobie taki robocik, powie, o fajna działka, wbijam chorągiewkę, moje. Nie, on tylko będzie dawał pewne, z odczytu tych czujników będziemy w stanie się dowiedzieć, czy dana lokalizacja jest atrakcyjna. Tak, okej. No ale jako takie prawo własności gruntu marsjańskiego czy księżycowego. Póki co tego nie ma. Mówiliśmy już kiedyś o tym. Tak. Tego nie ma. To trzeba dopiero stworzyć te przepisy. I prawdopodobnie wyjdą w praniu. Prawdopodobnie wyjdą w praniu, tak, czyli ktoś będzie musiał pierwszy polecieć, wbić tę chorągiewkę symboliczną, powiedzieć moje i co dalej? I państwo będzie musiało obronić, że no faktycznie może i ewentualnie będzie po prostu stworzenie nowego systemu, tak jak stworzono umowy artemickie, czyli Artemis Accords, gdzie po prostu niby się opiera o przepisy międzynarodowego prawa kosmicznego i jego ducha, ale dlatego, że nie można było stworzyć nowego traktatu, ponieważ nie było zgody na forum ONZ, państwa tworzące program Artemis stworzyły swoje własne, powiedzmy tam, umowy. No tak, ale to takie próby były już, żeby... Międzynarodowa stacja kosmiczna nadal lata. Tak, do 2031, to jak, tak jak wspominaliśmy w dzisiejszym programie. Natomiast mi to przypomina taką próbę wyłączenia pewnych klubów z Ligi Mistrzów i stworzenia swojej własnej ligi, w której będziemy się bawić, będziemy grać między sobą. No to chyba nie tak powinno wyglądać. To chyba powinno być jednak na forum ONZ i właściwie w takim porozumieniu, w takim układzie zbiorowym dotyczącym eksploracji, eksploatacji kosmicznych ciał różnych, bo przecież i Księżyc, i Mars, porozumieć się powinni wszyscy. Jednak od lat nie potrafili się porozumieć. No i jak się nie porozumieją, to wchodzimy znowu w system takich bloków. Tak jak był blok wschodni, blok krajów no, demokratycznych czy natowskich, czy tak jak mamy bloki gospodarcze, takie jak nafta, OPEC i tym podobne, tu możemy także spotkać się z tą taką ideą science fiction, jak nie wiem, z tajemnicy Syriusza, gdzie tak naprawdę bohaterowie byli na planecie zniszczonej przez wojnę między blokami korporacyjnymi. No tak, tylko że tym razem te bloki to będą w kosmosie się rozwijać, działać. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, pan, no tych problemów, które są przed nami do rozwiązania w obliczu tej eksploracji i eksploatacji kosmosu i ciał niebieskich wszelakich jest naprawdę mnóstwo. Dziękuję ci bardzo. turning ashes into gold. Here, don't you go and get annoyed with the milky way rising. The fire just started. Now you wanna switch the song, but we don't have to get along. It's hard to sing it, looking down on mirrors. I see it playing back again with little pieces of the boy. I'm out of pocket, non-cooperator. Hold that thought for a minute. You just want me to jump both feet down into the bottom of the river with you. Przed południem dziś kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym. 17,5 minuty zostało nam do godziny 12. Byliśmy przez chwilę na Marsie, no a teraz można powiedzieć, że wracamy na Księżyc. No bo właśnie na powierzchni Księżyca, księżycowa misja Chang'e 5, chińska misja, odkryła wodę, o tym już Państwu kiedyś opowiadałem, ale nie tylko. W przywiezionych na Ziemię próbkach naukowcy znaleźli nowy, nieznany dotąd minerał. Badania tych próbek pozwoliły też uzyskać ważne dane dotyczące obiecującego potencjalnego paliwa termojądrowego, tak zwanego helu-3. I to są pierwsze od 1976 roku sprowadzone na Ziemię próbki księżycowego regolitu. Chińczycy są trzecim narodem, który dokonał odkryć geologicznych na Księżycu. Ten nowy minerał, changezit, jest rodzajem takiego bezbarwnego, przezroczystego kryształu. Przeanalizowana próbka i potwierdzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mineralogiczne jako nowy minerał, który otrzymał nazwę changezit właśnie na cześć mitologicznej chińskiej bogini Księżyca. No, jest minerałem fosforanowym i tak zwanym kryształem kolumnowym. Tyle na razie możemy o nim powiedzieć. Jego badania trwają i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co ten changezit może nam dać. Ale o wiele ważniejsze są próbki pobrane przez robotyczną misję Chang'e 5, które przyniosły pewne obiecujące dane na temat zawartości jakości rzadkiego i cennego helu 3 w regolicie księżycowym. Hel 3 jest uważany za potencjalne paliwo do fuzji jądrowej. Niestety na Ziemi jest go bardzo niewiele, a na Księżycu, jak się okazuje, sporo. A na dodatek dawałby ponad 4 razy więcej energii w przypadku reakcji niż w przypadku reakcji rozszczepienia uranu. No to technologia do tej pory wykorzystywana w elektrowniach jądrowych. I co najważniejsze, ani Hel 3, ani jego produkty reakcji nie są radioaktywne, więc skończyłby się raz na zawsze problem z usuwaniem odpadów jądrowych. Nowe odkrycia oraz taka cicha rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi sprawiły, że Chińczycy ogłosili zaawansowany program eksploracji naszego naturalnego satelity. To mowa o Księżycu. Natomiast co do Marsa, na razie się nie przymierzają, choć jakieś tam plany się rysują. Zdaniem szefa chińskiego programu eksploracji Księżyca, Ouyanga Ziyuana, każdego roku 3 misje promów kosmicznych na Księżyc mogą przywieźć wystarczającą ilość paliwa, tego helu 3, dla wszystkich ludzi na całym świecie. Taki to minerał i takie to paliwo. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławi. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19 is sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Special Needs to formacja Placebo. Trójka przed południem, dziś mamy wtorek, kosmiczny wtorek w naszym popularno-naukowym paśmie. No i proszę Państwa, okazuje się, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Chińczycy, również Australijczycy mają kosmiczne, można powiedzieć, dosłownie i w przenośni apetyty. Otóż chcą wyhodować życie na Księżycu. Będą tam starali się zasadzić różne rośliny. No, taki jest cel projektu Aleph, realizowanego przez australijski startup Lunaria One. Lunaria One to jest taki projekt skupiający naukowców z kilku australijskich uniwersytetów. Projekt zakłada, że nasiona ziemskich roślin zostaną wysłane na Księżyc za 3 lata. Taka zielona przesyłka na naszego naturalnego satelitę będzie zawierać nasiona, które zostaną wysłane w takim szczelnie zamkniętym pojemniku, a po wylądowaniu zostaną nawodnione, czyli podlane. No a dzięki elektronice będzie można obserwować, czy dojdzie do kiełkowania, a także jak ono będzie postępowało. Jakie nasiona polecą na Księżyc? Specjalnie wybrane i odpowiednio przygotowane. Na Ziemi są miejsca, w których rośliny przystosowały się do przetrwania w nieraz ekstremalnych bardzo warunkach. Sprawdzenie, jak to zrobiły, pomoże wyselekcjonować te rośliny, które będą zdolne do przetrwania w kosmosie. Badacze interesują szczególnie tak zwane zmartwychwstanki. To jest grupa roślin super odpornych na odwodnienie, można powiedzieć. Należy do nich na przykład róża jerychońska. Jednoroczna roślina zdolna do życia w ekstremalnych warunkach pustyń Afryki i Półwyspu Arabskiego. Naukowcy chcą zapożyczyć mechanizm, jaki wytworzyła właśnie na przykład róża jerychońska, i wyposażyć w ten mechanizm różne inne nasiona i w ten sposób przygotowane posadzić jakby na Księżycu. Przeznaczone do tej kosmicznej podróży tej zielonej przesyłki rośliny zostaną umieszczone w pojemniku wielkości takiego, no ja wiem, pudełka na buty. W środku będzie kontrolowana temperatura, będą pracowały kamery, które będą pozwalały śledzić, co dzieje się wewnątrz tej niewielkiej kapsuły. No życzymy obfitych zbiorów. Cóż innego możemy życzyć? Bardzo Państwu dziękujemy. Michał Jakubik audycję zrealizował. Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar. To był kosmiczny wtorek w Trójce przed południem.